Witamy w naszym kabarecie. Europa się zowie, ale to pewnie wiecie. Wystąpią kulci, wystąpi El Dupa, Sławomir Świerzyński i jego grupa. Co za niedziela, tłum popierdziela. Nieważne piątek, sobota czy teraz. Na scenie jednak wszyscy się zmieszczą i wasze uszy dźwiękiem popieszczą. Na każde stopy do Europy, na każde stopy do Europy, na każde stopy do Europy, na każde stopy do Europy. Siedzi w Brukseli, zabraną kasę z powrotem dzieli. Sowite pensje, na co to wszystko? O Boże, co to za widowisko? I nie ma granic zabawy naszej. Kogoś wyniosą, ale tylko czasem. Tylko bilety są coraz droższe i audytorium coraz uboższe. Na każde stopy do Europy, na każde stopy do Europy, na każde stopy do Europy, na każde stopy do Europy. Witamy w naszym kabarecie, kabarecie najlepszym na świecie. Na każde stopy do Europy, na każde stopy do Europy, na każde stopy do Europy, na każde stopy do Europy, na każde stopy do Europy, na każde stopy do Europy, na każde stopy do Europy, na każde stopy do Europy. Ja pierdolę, nie widzę tego aranżu tutaj i...